Kolinta ya ba atiliyeli, janita. Nane, tidurugo ba kile kia tiende ti yula po siyer bi. Bi, ti ba abuwa nane tiyamban tiyen mama ya tlamba tiyen ti po siyeri yakan. Bi, ki miya yimba ndiyan ti po la atla. Yimba yiba ntiyen ti po la ati, yari ndiyan ti palani. Bi, nipukulim bandi kiko choko yari. Li doare bi nipulupo ke yitie Kristi til. Tin swan yari, la ati nare ndiyan le miti diyan nyimka. Amalen utiyonu yuanfo ya fuma. Yiden diyani atana ya warmupo ka. Amatokba nandi ya warmupo. Lantie yiparapo. Lanintie timpia ya duguri utiyonupo kalma Kristi ya po. La atia katitama katifirke tiyende bakulti yukirapo. Ama timfiri ya alkuli nyan utiyonkan. Wanintien katidare kituwa ongantara pano tuon samba. Kala unwalene ya bar mama nden diyani. Amma kan wallin utin fuma kalma ya bar mamin den diani pendin ne mu kuma amma mu fuma funi limiyari lan wan liyatie kal bar mama ya am den diani mutampa mu ke pendin ne mu kuma ya den piyati piyari har yar ke isalele ya ba kan firke dir musa nunga kalma la piyari yar ba pendi yene nyulti mampo la tie kul tama ke utin fuma insan ya tuwan le ba piyati piyari ke kie Lia tia kiti buri chuonu ya tuona ya rempiati kipiagari yeni, la apia kul tamake li momo saari ya tuon li ba apiati kipiagari harbo nkiyan la kikie. Kalima lani ya po, ya rendangpa apiati kipiagari na rentie pu aya bigti leni tina kipiagari. Kalima tina kipiagari ya rentie bo nkiyan la po. Ya la ndentie bon pendekara ya rempiati kipiagari yeni, ya rinye kikampendi halabara ba apiati kipiagari bo nkiyan la kikie. Li tie kalma ti pie la sugumpo yo kati yeleni ti duguri. Ti tiende nan musaka. Wan yuan den fingi on nunga li chabli ke isa lele yaba ndan nwan li la kia pend kari juorma. Ama bi yam den pi. Hal din la biya chok uantar kolo diani la chabli ba ye. Kalma li kan pigri diya tie kristin ni bebe ya ka. Hal din la biya chok musat la li chabli pi bi pala. Amma biya lebre biyama ke dir odiyor ya yonu li chabri pigre. To, ne kamba lan yer odiyor yeni, le bagay me fuoma. Odiyor fuoma ye nan mo, me faab ma mo yelankan. Timba ya biya nou moun pigre, ke bin nwati nini odiyor piyagri nyot mama, utiyon lebre ti, ke ti nan len wan odiyor yeni, ke bar te piyagri ke pugri pugri. Odiyor yuantye me fuoma ntiyan lankul.